یا سیدی، ذیلی حلقہ ہمارے مدنی کام کی بنیاد ہے، ذیلی حلقے میں مدنی کاموں کی مضبوطی کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ذیلی حلقے کی مشاورت کا جو نگران ہوتا ہے، ذیلی نگران جس کو ہم لوگ بول کر، تو ذیلی مشاورت کا نگران، اب اس پر حلقہ مشاورت کا نگران جو ہے وہ اگر بھرپور توجہ دیتا رہے اور باری باری ہر ذیلی حلقوں میں حاضری بھی دیتا رہے اور ان کو مضبوط کرتا رہے، بیانات کرتا رہے، ان میں پوچھ گچھ کا جو نظام ہے اس کے مطابق وہ چلے، تو انشاءاللہ ذیلی حلقہ مضبوط ہوگا۔ ذرا کے اجتماع میں اور قافلوں میں ذیلی حلقے کا ہی اصل کردار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ذیلی حلقے ہمارے بہت مضبوط ہو جائیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔